stap in het duistere neem. Spit ik grensverleggende shit terwijl ik stuiter op stage. Ik zie duizend en één freaks als ik de ruimte betreed. Ik heb een zuivere geest, dus waarom verruim ik hem steeds? Als ik een stap in het duistere neem, spit ik grensverleggende shit terwijl ik stuiter op stage. Ik zie duizend en één freaks als ik de ruimte betreed. Ik heb een zuivere geest, dus waarom verruim ik hem steeds? Hey yo, de meesten die zweven na een treetje of zeven. Lee daarentegen, die neemt er nog eentje. Breek mijn leven af, ik maak het leven een feestje. Vul mijn glas vol met bier en vergeet mijn problemen. Drink om iets te vieren of verdriet te verdrinken. Drink als ik in een dal zit om de piek weer te vinden. Drink voor inspiratie om een nieuwe song te schrijven. Shit, ik drink zelfs al is het om mijn honger te verdrijven. Gerstop en water is de juiste combinatie. Zuid mijn pul leeg en sla mijn vuisten op de tafel. Het is geen overblijfsel van de puberteit. Het kwam nog vroeger. Vraag maar aan mijn moeder, ik kreeg Heineken als borstvoeding. Ik krijg boetes voor het drinken in het openbaar. Alsof het scotum wat kan schelen dat ik naar de kloten ga. Het zijn problemen die ik aan mijn leven overlaat. De kans om dood te gaan was er al, dus ik vergoot hem maar. Smoken maar shit, werk slopend als ik fit ben. En waanideeën komen als ik smoken te gedicht breng. Dus rol ik shit die ik desnoods nog in de fik ren. En hoop dat ik de weg naar mijn bed nog met ogen dicht ken. Dodelijke shit met ogen gericht op mij als showbiz. Ik smoke spliffs en flow over kicks over die shit. Net als puzzels, lastig als je de dip mist. En fix dicht en skins die je van buitenaf dicht likt. Yo, ik fix die plakranden als britstift. Die kop is slecht zicht, is fel brandend als mistlichten. Groente kleurt mijn grijsblauwe ogen met rood-wit. Maar vreemd genoeg zie ik groen en geel van de smoke it. Smoke dit, ik zie hoe lang je al droog zit. Dagelijks onder invloed, vind gek dat ik dope spit. Ik knijp mijn ogen dicht en zie waar het licht is. En zoek het vuur waar de rook is als ik in dichtere mist zit. Als ik een stap in het duistere neem, spit ik grensverleggende shit terwijl ik stuiter op stage. Ik zie duizend en één freaks als ik de ruimte betreed. Ik heb een zuivere geest, dus waarom verruim ik hem steeds? Als ik een stap in het duistere neem, spit ik grensverleggende shit terwijl ik stuiter op stage. Ik zie duizend en één freaks als ik de ruimte betreed. Ik heb een zuivere geest, dus waarom verruim ik hem steeds? Zo, dat van kaart. Johans, de lauwe is een motherfucker. Zo, fuck. Die koffer is leeg, six pack is leeg.